लगता है कि बिजली इनकी बसारत उचक लेगी। जब भी उनके लिए बिजली चमकती है तो वो उसमें चलने लगते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े रह जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी समात और बसारत को सल्ब कर लेता। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।